अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला जैसा खबरदार खबरें न देगा।